Ong wilahing awik namastu purnomo sidem. Om awik namastu silat mering jewang jagat karono sirantondro. Kawisisaning bisono. Sono sinawung langeneng wilopestu makseh lestantun lambaing budo. Jinantur tutur katulotulotulat mering radeng baradyo. Winur sitong pomo prameng niskoro karantu dia tumiying jaman purwo. Om, ilahi ngawik nomastu purnomo sidem. Awik nomastu silat meribang jagat karono sirantondo kawisi saning bisono. Sono sinamung lang lopes semastu tantun lambaing budo jinantur tutur. Katelo tulot-tulat nilat ding baradyo. Minurusi tunggu pemakram niskoro karono gitu miyong jaman murwo